Nitro volt még a patika. Nitro volt a patika. Lecsukott. Nézted a tévét, vagy nem nézted meg a tévét, mám? Nézem, de nem bírom megcsinálni. Mit nem tudsz rajta? Hát, nem tudok állomást fogni. Van rajta állomás, nincs. Az van, csak rajzfilm meg. Ja, nyomod tovább. Na, mondja le az árat. Mindjárt, mondom. Hatszáznyolcvan vissza kell annom neked. 680, már adós vagyok te neked. De adós vagyok el. Na, adjunk azt majd el, számom az is. Na, megnézd, hogy beraktam, nem? Vagy nem voltál ki? Nem voltam én ára, gondolod, volt idő. Elraktam a húnyámat. Nem volt kint a Tamáskám. Nem volt kint a Tamáské, nem volt abszolút. Elő sem akarta kijönni, nem csak akarta be se vinni Szabadkára. Micsoda? Igen, hogy bent tegyünk. A Tamás sem akart bevinni minket. Nem ott a... Mert nem akart. Hát Novisrádon volt a lényeg. Ki? Zami nem. Mit van Novisrádonnal? Ne vigyed be a betegségedbe, a kórházba be! Ja, a kislány. Igen. Így nem mentünk be, nem akarok bejönni. Na, mondjad. Mondjad, hogy apród akkor, hogy jönni. Nem kell, 700, várja, megjegyeztünk, hogy mennyivel adod a 700 dinára. Az 700 dinára nem lesz számom, annyi vadósod vagyok. Mert lesz, hogy a orvosság, akkor elszámolunk. Vagy 700 dinára orvosod, hogy jöjjön út a favela, kásnálok után. Na, majd elszámolunk mostan, most az vagyok, hogy van 700 dinára adós vagyok. Na mindegy, akkor nem tudom, mit kell már most reggel bekapnod, várjál. Hát minden. Írjuk rá, bocsánat. Reggel este, a durofin kell bekapnod már ma. Na, a durofin kell bekapnod csak. Ez ilyen tükörlek. Na igen, durofin. Rá van írva? Rá van, tudom mi a durofin. Durofin csak. Van nagyon gyorsan szétmegy. Honnan tudod? Kiesett valami a durofin. Honnan tudod gyorsan szétmegy? Ilyen kaptál be ott is? Hát adtak fel. Ilyen durofin, na a citromsárga volt? A tablettában, akkor nem volt. A tablettában kaptam, nem kaptam valamit. De reggel kaptál csak be, nem? Azt hiszem, hogy jó. Reggel, hogy megkapod a... Lába, csak a dorokint kell bekapnod, semmi más. Ez a tevi vízhajtó. Vízhajtó? Nem ez vízhajtó, ez a kettő. Arra rá van írva? Rá. Ez is vízhajtó, meg a... speakerrafon is vízhajtó. Majd a fullan jöttek el, hogy mindenki. Na, menj el róla azért, hogy eljön. Majd elszámunk aztán. Majd máskor hétet már a megyek most, már is van. Te kaptad? Mert én most nem. Kulszor a dobom, de nem bírt mozolni, se fefő vagy. Ápolni, hol legyél. Mindjárt rá van írva a gyógyszer. Mi a? Azt szeretem, mikor rá van írva. Ez a kettő a tüdőjelben. Tüdő. Tüdő meg hiányzik a... Mi is írják a... Mi az? A vérög ellen jogosság. Laci Andik csak. Tinta indítja a kakrét. Ezzel pumpa, hogy nekem szörnyűk. Mindig van lent. Nem a már. Másik felé. Ez Pitra. Zsaltak van, ez meg evés, csak kidőlünk. Mi? Ja? Ez egy szíverős tíli lakot. Nem tudom, mostan akartél akart bekapni máma. Nem veszik be, mert hogy azt tettem. Aztak már ma reggel be orvosságokat? Hogy nem, még déle is. Akkor lehet, hogy nem kell mai nap folyamán majd azt tenni semmit se. Legyen az orvosságot. Igazára. Itt nélkül. Kell egy YouTube videó, Facebook oldalát is adtam, bőtudatni magadat, hogy öreg vagy, sorosságot kell szenved. Hát megöregettem. Mit mondasz? Megöregettem. Azt mondom. Nem a... Mi a tökömet? Számlák csak. Ezt el kell tennem. Ez a kettő, kell venni ezt a gyomorvédő meg eszed el, hogy még maradjanak. Lenyelted már? Lenyeltem. Mi nem nyeled le? Én voltam megint, hogy a Tamáska nőtt Istánunkám. Nem voltak, mint véde vannak. Megyek? Csidám meg a tényét. Ez a benszegi, ugye? Ez. Ott írva. Ez a kettő benszegi. A nem benszerét. Nem. De így, de akkor a másik benszerét. Mit mondtak, hogy szaladszani a benszerét, ha nem szóval mit mondtak? Rám mondtak az ott így. Olyan izéről volt, hogy... Ez az én dolgom. Tudom. Nem. Na most, ez mi lakonok? Azok kőlapok. Igen, az. Mit akarsz nézni? Hát nem rajzírod. Van, RTL, M1-et. RTL fogod itt van a szakács, és nézz alahogy rakod. Művészi hajlamot, és ebben azért van egy kis csákosság, és az... Amíg itt hónap a kötet van magam. Jó. Hajnál, jól a bír. Vegy ilyen jól a bír. Majd meg, igen, minden, majd. Fartod a kétszázat. Fia. Minden feladat után ugye kibeszéltünk titeket, megbeszéltük, hogy kit hogyan lát. A telefont itt hallott, nem hallott egy telefonot? Attila! Ati! Ati! Itt a telefonod! Hol vagy? Attila! Ati! Attila! Ati! Itt a telefont, ott felejtette a fotelba. Nem baj, megfázik már. Megbaszok, Ati. Ha hideg van. Nincs ma annyira. Kerekölj a telefonod. Attila, itt a telefonod! Nem tudom, hova lé. Na mindegy. Az öregasszony kiabál, hát ott felejtette az Attila telefonját, azt akkor elhozta idáig. Én nem tudom, nem is beteg. Kijött semmi nélkül, pizsamában, mondom, megfázik már. Nem fázik ő meg. Megbaszok fázni, nincs olyan hideg. Azt jelentem, hogy kellett elfinni a magyarnak valójában. Hát elhátni fog körülött. Dehogy is nem. Bement vele. Még biztos átmér még egyszer az öregasszonyhoz. Megnézi, hogy mi van vele, hogy van. Átszokott mindig szaladni megnézni. Érdekes öreg anyánk van, mi? Ki vagyok én is vele, mond. Teljes egész ide, így van. Valami lányodat? Hát, megvan. Néha főhúzza magát, néha nem. Itt a telefonot hozta öreg anyád, nem hallottad, hogy kiabál? Mikor hoztam? Most az elő, menj meg, nézd meg, mi van vele. Megvagy kanyoma? Ja. Jó van akkor. Semmi akkor.